je gene ni nañ len ñun african do jigeni africa sante nañ len ci set ci fele ñun jigeni senegal ni nañ len ñun ci yalañ boka dem nañ ba america fekk len fa gendi dan tole parce ñum rew gërem na len yeen ci ñu wëtal yeen lañuy sante yeen ci gën ñi ñu na len ma te di len taragal roy len ci mam jaar bu so jabboro xa mo su ñu yaakar Ali un sito me jata chaka zama koko jambala Nusu nyumre ugaram na lenye na isu nyuweta Yele nye santa Mele nile woni kapu mamdi ambala Reida ndole Jingle up.